गंगा में प्रवेश पाते हैं। अभी तक वेद की सभी ऋषाओं में पूर्व के ऋषि और वर्तमान ऋषि जिनकी कथा का अमृत हम ले रहे हैं, उन्होंने हमें बड़े सूक्ष्म ढंग से हमें प्रकृति के अनुरूप जीने का एक अद्भुत मार्ग दिया है। हम रहें कैसे, हम जीने कैसे, भौतिक जीवन में इन सामाजिक व्यवस्थाओं के में रहते हुए भी क्या हम जीवन के मूल्यों को पा सकते हैं, तो वेद ने हमें दिखलाया कि वेद का समाज से, सामाजिक जीवन अथवा व्यवस्थाओं से कोई मतभेद नहीं है। वेद आपके जीवन के किसी भी अंग को आपसे अलग नहीं करता है, वरन एक परिपक्व जीवन जीने की कला सिखाता है कि जहां आप पूरी ईमानदारी के साथ अपने आप को भी पढ़ते चले और जीवन के दायित्वों का निहित होकर निर्वाह करते रहे। और दूसरी बात जो हमने अद्भुत रूप से पाई है कि वेद के ही बीज हमें सारे लीला ग्रंथों में तथा धर्म के सभी अंगों में मिलते हैं। जो वेद में बीज रूप आया है उसी का विस्तार श्रीमद् भागवत में, श्रीमद् भगवद गीता में, भगवान राम की कथा में, कृष्ण की कहानी में, महाशिव पुराण में, देवी भागवत में, प्रत्येक ग्रंथ में हमें उसी की विशद व्याख्या मिली है जो सूक्ष्म रूप से ऋषि वेद में हमें दिखलाते हैं। तो धर्म में भी, मत मतांतरों में भी कहीं कोई भेद नहीं है, केवल समझ के भेद है, केवल समझने की बात है। और आज की ऋचा में भी, आज की ऋचा जो हम पढ़ने जा रहे हैं, मेरा तिथि ऋषि है हमारे जिनके सूत्र हम पढ़ रहे हैं, ये कर्दम ऋषि के पुत्र हैं। इनकी माता का नाम देवहूति है, उनकी चर्चा भी परोक्ष रूप में आज ऋचा में आई है। और जैसा कि आप जानते हैं कि ये शब्दार्थ यदि हम लें तो कर्दम कीचड़ को कहते हैं। ऋषि की विनम्रता देखिए कि वो जीवन के सत्य को कितनी विनम्रता से धारण करता है कि जब कीचड़ में ही देव अर्थात ईश्वर का आमंत्रण होता है, होती माने आमंत्रण, अभी आपने ब्लैक बोर्ड से नोट किया, आमंत्रित करना, तो देवा देवहूति नाम है, ईश्वर को आमंत्रित करने वाली जो साधना है, जो तपस्या है, उसका नाम क्या होना चाहिए? देवहूति। और उसी कीचड़ से ही तो सचराचर प्रकट होता है, उसी से तो, मट्टी से ही तो हम भी तन पाते हैं, उसी मिट्टी से, पानी से। तो जीवन के सूक्ष्म सत्य को जैसे लीला ग्रंथों में, लीलाओं के द्वारा हमने देखा, सुना और अपने आप को पढ़ा, समय के साथ वो लीलाएं केवल एक नाटक भर अथवा एक इतिहास भर रह गई, लेकिन जैसा कि हम सब ने वेद में पढ़ा है कि गुरुकुल में इन्हीं लीलाओं के द्वारा हम जीवन के अक्षरों का ज्ञान पाते थे। भगवान राम की कथा में, कृष्ण की कथा में जितने लीला ग्रंथ हैं वो सब हमारी कहानी है, बच्चों को उनका संपूर्ण जीवन बढ़ाने के लिए। हाँ, तो इस प्रकार और कर्दम और देव की देवाहूति से उत्पन्न कौन होता है? मेधातिथि, मेध धन अतिथि। हाँ, मेधातिथि ऋषि है ना, मेध धन अतिथि। कि आमंत्रण से अतिथि हमारी मेज में आए, हमारी बुद्धि में वेद आकर के हाँ स्थापित हो, दस्तक दे, हमारे जीवन का अंग बने, हमारा संपूर्ण जीवन हो। इसलिए ऋषि मेधातिथि है। और ऋषि अपनी इस ऋचा में भी कह रहा है, आज की ऋचा में, अग्नि शुक्र शोचिषा, अग्नि शुक्र शोचिषा विश्वाभिर्देहूति भी इमं स्तोमं जुषस्व न। अग्नि शुक्र, शुक्र एक अग्नि का भी नाम है जो उत्पत्ति की सृष्टि की अग्नियों में आती है, तो ज्वाला का नाम भी तो यहां उससे भी ले सकते हैं। और ये उत्पत्ति की है और इसी से शुक्र शब्द बना है जिसका प्रयोग हम उत्पत्ति में वीर के लिए करते हैं। और आचार्य शुक्र हैं जो हमारे भौतिक जीवन के विवाह आदि के यज्ञों में मुख्य आचार्य माने गए हैं, जहां गुरु के रूप में बृहस्पति। तो यहां इस ऋचा में पृष्ठ में इसी को उभारा है कि अग्नि शुक्र शोषिचा, किसी अग्नि जब ये ब्रह्म ज्वाला उत्पत्ति के लिए शोचिस माने चमकना, दीप्ति प्रदीप्त होना, जगमगाना, तो जब ये शुक्र अग्निया प्रज्वलित होती है, प्रदीप्त होती है यज्ञों में, विश्व अभि तो सचराचर का सम्मुख होता है, जीवन जगत प्रकट होता है। अभी माने सम्मुख होना, प्रकट होना, दृश्य हो जाना, और उसमें हमारा भी प्रवेश हो जाना। तो विश्वाभि, और तो उन्हीं ने देवभूति, देवा देवभूति भी, कि जब ईश्वर आमंत्रित होता है उन यज्ञों में और ये शुक्र अग्नियां प्रज्वलित होती हैं, तो संपूर्ण सचराचर जीवंत हो उठता है, सृष्टि प्रकट हो जाती है, जीवन धड़कने लगता है, चमकने लगता है। और उसी प्रकार हम सब भी तो आते हैं जो इन रहस्यों को जानते हैं, इमं जो इस प्रकार प्रस्तुत इस यज्ञ के रहस्यों को जानते हैं, स्तोमम ऐसे यज्ञ के साथ जो जुषस्वा अपनी ही आत्मा में जाकर इस यज्ञ से अद्वैत करते हैं, अर्थात उसको अक्षरशा अपने जीवन की राह बना लेते हैं, हम लोग ऐसे यही उस अनंत सत्य को पाते हैं। क्योंकि यहां विश्व का अर्थ होता है वि माने विगत रहित और स्वा माने मृत्यु, मृत्यु से रहित अवस्था को हम सब पाते हैं। जिस राह से हम कर्दम और देवभूति के द्वारा प्रकट किए गए हैं, हम सब मेधातिथि हैं। यदि हम अपने आप को पहचान ले, यदि हम अपना आत्म साक्षात्कार कर ले, तो हमें किसी भी कोई भेद नहीं है, क्योंकि एक ही आत्मा है, एक ही ईश्वर है जो हम सबको उत्पन्न कर रहा है। और उस अभेद तत्व को जानते हुए उस यज्ञ के द्वारा, जिनके द्वारा हम आज जगमग है, चमक रहे हैं, जीवन ज्योतियों से परिपूर्ण है, शोचिषा हाँ उन दीप्तियों से संयुक्त है, उस सत्य को पाकर, यदि उस सत्य को ही हम सम्मुख रखकर जीवन का उद्देश्य बनाकर जीने लगे, तो हम मनुष्य योनि का जो मूल उद्देश्य है, हाँ जो हमारे जीवन का लक्ष्य है, जो अभीष्ट है, उसे हम पा सकते हैं। हमें उसी का यथा अनुसरण करते रहना चाहिए। ये आज की ऋचा में ऋषि ने हमको संकेत दिया है। तो इस प्रकार कहीं पर यह नहीं हमको कहा गया कि इतनी माला फेर लेना तो इतना लड्डू और मिल जाएंगे, इतने हवन कर लेना तो एक महल तुम्हारा फंसाने की बात नहीं कर रहा, वेद भ्रमाने की बात नहीं कर रहा। वेद आपको आपके जीवन को उद्देश्यपूर्ण बना रहा है, आपको सत्य की राह दे रहा है। आप सब थोड़ा सा इससे हट के आपस में अपनी बात करें हम लोग, कि आप सब अपने आप से पूछो कि आप इस रास्ते क्यों नहीं जाना चाहते, क्या क्यों नहीं जा रहे हो। सब पूछो अपने आप से मन ही मन, कौन सी बाधा है जो आपको रोके है? कि यहां खाली माला खाली भजन गा करके, स्वामी जी फलाने जगह फलाने ऋषि ने कहा, उसने ये कहा है कि चाहे अनचाहे आलस्य प्रमाद में खाली नाम ले लो तो कोटि जन्मों के पाप नष्ट हो गए। आप ये सारी छूट हमसे क्यों मांग रहे? आखिर आप कहीं और इससे ज्यादा जरूरी काम है उसमें फंसे हो, तभी तो यहां सस्ता माल ढूंढ रहे हो, यहां गंभीर नहीं होना चाहते हो। तो वो कौन सी जगह है? अपने अपने आप से पूछो, क्योंकि आज इस प्रथम सूप का समापन हो रहा है, तो थोड़ा पूछो अपने आप से कि तुम अक्षरशा इस रास्ते पर क्यों नहीं जा पा रहे हो। और भगवान को इतना ढीला, इतना सस्ता और सरल क्यों बनाना चाहते हो? क्योंकि तुम्हारे पास इससे ज्यादा जरूरी काम जो है तुम्हें फुर्सत नहीं है। बोलो, ये सच बात है? तो ईश्वर से भी और जीवन के मूल उद्देश्यों से भी ज्यादा महत्वपूर्ण और क्लिष्ट क्या है जिसके लिए ईश्वर को आप बहुत बौना और सस्ता बनाना चाहते हो? खाली एक नौकर की तरह कि तुमने माला फेर दी, उसने तुमको दे दिया, दुकानदार है वो सौदा दे रहा था। क्यों? पूछो अपने आप से, क्योंकि जब तक अपने आप को मांझोगे नहीं, धोओगे नहीं, वेद नहीं पढ़ पाओगे। ऐसा क्या गरुड़ गंभीर तुम्हारे पास है जिसके लिए वेद को और ईश्वर को छोड़ना तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है? अपने अपने मन में सोचो, सवाल का जवाब सोचो, सोचो, विचार करो कि वो कौन से कारण है जहां तुम चाहते हो कि भगवान तो बिल्कुल सस्ता हो जाए, सब्जी से भी सस्ता, और वो उससे भी जरूरी कौन सा काम है जो उससे भी ज्यादा जरूरी है, इसलिए तुम्हें फुर्सत नहीं है अपने पास बैठने की और इसको जीवन में धारण करके जीने के लिए। तुम्हें हर बार इससे अलग हटना पड़ता है। पूछो अपने आप से कि व्हाट इज दैट इंपॉर्टेंट, एक अथवा अनेक वो कौन से विषय हैं जो तुम्हें बांधे हैं, क्योंकि जब तक जानोगे नहीं तो अपने आपको पढ़ोगे कैसे? वो कौन सी ऐसी वस्तुएं हैं, झूठे दंभ, मिथ्याभिमान, चौधराहट, लोभ, सहानुभूतियां, अतृप्तियां, किन ढालो सब, और क्या ये सब पूरी हो जाए तो तुमको जीवन का सुख मिल जाएगा? और क्या इन सब के साथ तुम सुखी हो? पूछो, पूछो अपने आप से पूछो। क्या इनका पेट भर पाएंगे हम? और भर भी लेंगे तो हम क्यों कर रहे हैं ईश्वर को छोड़ करके? हम क्यों कर रहे हैं? और इसके लिए हर बार हमें सत्य की राह क्यों छोड़नी पड़ती है? अपने आप से पूछो। क्या मैं फिर उस झूठ में, प्रपंच में, आसक्त जगत में वेद के इस पवित्र मार्ग को छोड़ के जाने की जरूरत क्यों पड़ती है? एक सवाल है, पूछ लेना आज अपने आप से। और क्या ये सब करके तुम्हें कुछ सुख मिलता है? हम कुछ पाते हैं? का सवाल है। वो जो काम धंधे में लगे हैं, मैं उनके कार व्यापार को भी साथ में ले रहा हूं, जो नौकरी पेशा है उनकी नौकरी को ले रहा है, और जो बाकी गुरुजन भी हैं मैं उनसे भी पूछ रहा हूं कि इनमें पढ़ करके ईश्वर को नकार करके क्या तुम्हें क्या मिलता है और क्या तुम पाना चाहते हो, अपने आप से पूछो। और क्या उसमें तुम्हारा उद्धार है, या मेरा अगला सवाल है। यदि आप कहते हो कि आपने बहुत कुछ कमाया है, तो मैं पूछता हूं क्या उससे जिंदगी का एक दिन कमा सकते हो, लौटा के ला सकते हो? ला सकते हो? एक दिन जिंदगी का, सिर्फ एक दिन जिंदगी का, वो तुम्हारी 50 साल की कमाई में पूछ रहा हूं मैं, दे सकते हो? ला सकते हो? और इन 50 सालों में तुमने जब ईश्वर गवाया ना, वेद से हट के जिए, तो तुमने सुख पाए या तनाव, ईर्ष्या, द्वेष, चिंता, टेंशन, इसी के साथ तो जिए तुम। और लौट मिल सकता है एक दिन तुम्हारे जीवन का, तो फिर हम वेद से हट के क्यों जीना चाहते हैं आगे भी? उसी गलती को हम क्यों दोहराना चाहते हैं फिर से? कि भगवान को हम इतना सस्ता कर दें कि हमारा ये जन्म इतना सस्ता हो जाए कि लौट के मनुष्य योनि तक आना भी संभव न हो पाए। एक प्रश्न है, क्या मैं ये प्रश्न अपने आप से निरंतर पूछ नहीं सकता हर काम में? दिन में हर काम करते हुए क्या मैं इस सवाल को अपने आप दोहरा नहीं सकता कि उससे हट के अगर मैं इसमें रह रहा हूं तो क्यों रह रहा हूं? और इसमें कौन सी ऐसी उपलब्धि है जिसके लिए मैं कर रहा हूं? जीवन के अमूल्य क्षणों को मैं केवल खोही तो रहा हूं जो विधाता दे रहा है मुझे। सीढ़ी सीढ़ी, मंजिल मंजिल, जन्म जन्म मैं यहां तक पहुंचा हूं, और यहां आकर के मैं दिग्भ्रमित क्यों हो गया हूं? क्या मुझे इसी राह को आगे नहीं जाना था तो मैं यहां क्यों भटक गया हूं? एक सवाल मेरा मुझसे है, क्यों कर रहा हूं मैं ऐसा? जिस दिन ये प्रश्न तुम अपने आप से पूछने लगोगे, उस दिन आपको मुझसे नहीं पूछना पड़ेगा क्या भाई ऐसा क्यों है। आपके सवाल नहीं है, बचने के बहाने हैं। इससे पहले के टीचर ये ना पूछे कि होमवर्क किया या नहीं, मैं ही 4-6 सवाल पूछ जालू और मास्टर साहब को घुमा दू, ये बहाना है आपका। और ये बहाने मैं अपनी अंतरात्मा से कर रहा हूं, अपने राम से कर रहा हूं। आखिर क्यों कर रहा हूं? इसमें मुझे क्या मिलने वाला है ये भी तो मैं पूछ लू, क्योंकि बिना मतलब के, बिना कुछ प्राप्ति के मैं कुछ करता नहीं हूं। तो आज यही पूछ डालू कि मुझे इसमें प्राप्ति क्या है? अगर लोभ भी है तो क्या लोभ है? मैं क्यों छोड़ रहा हूं ईश्वर को और क्यों जा रहा हूं प्रपंच में? एक सीधा सवाल अपने से पूछ लू मैं। और यदि ये सवाल बार बार मैं अपने आप भीतर कुरेदता रहूंगा तो बेशक ये बैसाखी बन के मुझे कदम कदम प्रभु की राह चला देगा, और फिर नारायण की कृपा होगी तो इस ऑटो सजेशन की बैसाखी की भी जरूरत न रहेगी, मैं सीधे चलने लगूंगा। स्वभाव बदले जाते हैं, स्वभाव बदलते हैं। जब आप बच्चा पैदा होता है, क्या वो ईर्ष्या द्वेष घृणा लोभ मोह आसक्ति जानता है क्या? जानता है? तो फिर उसमें ये स्वभाव कैसे आते हैं? अभ्यास से आते हैं। देखता है चारों तरफ के वातावरण को, हर कोई लोभ से मतलब की बात कर रहा है वो भी करने लगता है, हर कोई झूठ बोल रहा है वो भी बोलने लगता है, हर कोई लड़ाई झगड़ा कर रहा है वो बच्चा भी सीख लेता करने लगता है। नहीं करता क्या? तो आपने कुसंग के द्वारा ही तो गंदा स्वभाव पाया, तो क्या सत्संग के द्वारा उसे धो करके अच्छा स्वभाव नहीं बना सकते हम? तो उसके लिए ये सब नहीं, ये प्रश्न आपके लिए। कि किसी भी विचार और विषय से हावी होने से पहले पूछ लेना कि ईश्वर में के साथ जुड़ के कर रहा है या हट के कर रहा है, और हट के कर रहा है तो क्यों कर रहा है? क्योंकि इस मनुष्य योनि में एक ही उपलब्धि है, मेरा मुझ तक आना, मेरा मुझसे अद्वैत हो जाना योग के द्वारा। यदि वो नहीं है तो क्यों कर रहा है? इसी बात को, इसी विचार को प्रेरित करने के लिए सारी कथाएं कथानक है। और वेद का ऋषि फिर हमें कुरेद करके यही लाया है कि वो जो सोचते हैं कि मुझे प्रभु मिल जाए, वो एक बात हुई ना, एक आदमी महाजन जो था वो गड्ढे में गिरा और वो डूब रहा था, तो बचाने वालों का ला हाथ दे निकाल दे, तो हाथ ही में दे, वो कहे हाथ दे दे दे दे, तो हाथ पीछे कर ले। तो वहां एक सयाना बैठा हुआ था, उसने कहा अरे ये महाजन है, इसको कहोगे ना दे दे तो ये बिल्कुल नहीं देगा। उसने कहा मेरा हाथ ले ले, उसने फट से पकड़ ली, बोला दे दे कहोगे तो मरता मर जाएगा, हाथ नहीं देगा। तो इससे कहो मेरा हाथ ले, उसने कहा मेरा हाथ ले, तो महाजन ने फट से पकड़ लिया, तो निकाल लिया उसको बेचारे। ये यहां हमारा है, भगवान तू मुझे मिल जा। अरे भगवान कह रहे हैं कि ला हाथ दे मैं उठा लू, उस पर राजी नहीं है, तू आ जा। क्या बात है, कितने बड़े महाजन हो गए। महाजन डूब रहा था तो सबने कहा ला हाथ दे, हाथ दे क्यों निकाल दे, बोला नहीं देऊंगा नहीं। तो कहा भाई महाजन है ये देगा नहीं, इससे कहो हमारा हाथ ले ले। तो उसने आ गया, बड़े कहा अच्छा मेरा हाथ ले, तो उसे पकड़ ले। शायद भगवान को भी आप महाजनों के साथ यही करना पड़ेगा। क्या सोच के बैठे हैं हम लोग, कितनी विचित्र बात है। मैं पूछूं अपने आप से कि मैं प्रभु से हट के कट के जी रहा हूं, मैं इस महान मार्ग का परित्याग जो कर रहा हूं क्यों कर रहा हूं, क्यों कर रहा हूं? कौन से अवरोध में? क्योंकि किसी धर्म शास्त्र ने आपको मेरा तेरा नहीं पढ़ाया है। ये पिछली ऋचाओं में हम बहुत अच्छे से स्पष्ट करके आए, चाहे तो एक बार फिर दोहरा लें, क्योंकि जीवन के पाठ हैं, इन्हें दोहराते रहेंगे तो जीवन धुलता रहेगा और शायद हमारी यादाश्त भी सदी रहेगी। पिछले ऋषि में चौथे सूक्त में ही उसके हम इस बात को पढ़ के आए कि मनुष्य की योनि अवस्था का नाम है। ये पास होंगे तो अगली अवस्था अनंत है, फेल होंगे तो फिर 84 लाख अध्याय पढ़ने, इस प्रकृति की पाठशाला के पाठ्यक्रम पढ़ने, इसी इन योनियों में जाना पड़ेगा। हाँ, थोड़े नंबरों से फेल होंगे, यानी राह तो सीधी चलते रहे लेकिन फिर भी अटक गए, तो कुछ योनियों के बाद तत्क्षण मुझे मनुष्य योनि मिल जाएगी। तो जब भी हमारे घर में बालक उत्पन्न हुआ तो हमने 12 दिन का सूतक मनाया कि मेरा ही पूर्वज है, 12 योनियों का अभिशाप भोग के आ रहा, इसलिए 12 दिन की छूत सूतक मनाई जाएगी, बरहा मनाया जाएगा। यदि 84 लाख को भोगता हुआ आ रहा होता तो सर्वप्रथम उस घर में जन्म पाता जहां 84 लाख दिन छूत वास करती, अर्थात किसी अज्ञानी समाज और परिवार में जाता, या मनुष्य योनि में रहता हुआ भी न रहते हुए के समान होता हो, क्योंकि ज्ञान नहीं तो इस योनि का क्या प्रयोजन। तो इसलिए मेरे घर उत्पन्न हुआ है तो पूर्वज है, संभवता पूर्णता नहीं पाया है, इसलिए 12 का जन्मों का शुद्धता का प्रतीक 12 दिन का सूतक बरहा ओढ़ के आया है, तो आप भी सूतक बने। तो यहां यह था कि कंपार्टमेंट से का इम्तिहान है, दोबारा री एग्जाम है, शॉर्ट टर्म एग्जाम से निकल के आ रहा है, इसे फिर मौका मिला है कि आपकी पास होके दिखा दे। हाँ, तो क्या है कि प्रकृति ही धर्म ग्रंथ है, पाठशाला है, 84 लाख योनियां इसकी 84 लाख अध्याय हैं। मैं गुरुकुल में बच्चों को पढ़ा रहा हूं और उसी को आप श्रीमद् भगवद गीता में भी पढ़ रहे हो कि शुक्ल कृष्ण गति हेते जगता शाश्वती मते एक आयाति अनावृत्ति अन्य आवर्तते पुनः। हाँ, पितृयान है, धूम्र मार्ग है, शुक्ल मार्ग है, देवयान है, दो यान दिखा, दो मार्ग दिखे। हाँ, तो उसी को यहां मैं गुरुकुल में स्पष्टता पढ़ा रहा हूं, जिसके सूत्र ही सारे धर्म ग्रंथों में आपके फैले हुए और आपके आचरण में विचार और व्यवहार में भी आप वही करते हैं। देखिए कि सबसे पहले क्या कि मनुष्य की योनि इम्तिहान की घड़ी है, एग्जामिनेशन हाल है। जो 84 लाख योनियों के 84 लाख अध्याय तुमने पढ़े, तो उसको कौन अध्यापक पढ़ाता रहा? आत्मा ही पढ़ाता रहा, घटघटवासी आत्मा ही हर योनि में तुम्हारा अध्यापक बन करके तुम्हें सारे पाठ पढ़ाता रहा। जंगल में गाय के बछड़ा हुआ, वहां उसको कोई सहयोग करने वाला नहीं था, था क्या? आपके घरों में तो बहुत सहयोग होता है, अस्पताल होती है, डॉक्टर, वहां कौन था? और उसके बाद बच्चा सीधा थनों पे जाकर निपट गया। क्यों? क्योंकि वो ईश्वर इस वक्त आत्मा होकर उसका गाइड है, पढ़ा रहा है। क्या कर रहा है? पढ़ा रहा है। देखो वो वहां उसे पढ़ा रहा है, इंतान नहीं ले रहा, तो उसे सीधा थन के पास ले जाएगा। बचपन में ही उसे अच्छे और बुरे की पहचान है, मित्र शत्रु को वो पहचानता है। आप तो बुढ़ापे तक नहीं पहचानते हैं, वो सगा बन के आपको कुछ भी पिला जाए आप पी जाओगे। क्यों? क्योंकि यहां वो इन्विजिलेटर है, एग्जामिनर है, परीक्षक है, गाइड नहीं है। मुझे बात समझ जा रही थी, ध्यान से समझो इस बात को, क्योंकि जब तक मैल नहीं छटेगा ये राह पवित्र चलने का मन भी तो नहीं होगा। चिड़िया अंडे छोड़ के उड़ गई और कुछ चिड़िया पीछे रह गई, तो वैज्ञानिकों ने जिस चिड़िया के अंडे थे उन पे वही वही मार्किंग उनके पंखों पे भी लगा दी, चिड़िया तो चली गई, बच्चे छूट गए पीछे, बच्चे हुए तो उनके भी वही मार्क लगा दिया गया जो जिस अंडे पे था। और फिर वो चिड़िया वो बच्चे भी उड़े और वैज्ञानिक देख के हैरान थे कि उन्हीं पेड़ों पर बसेरा करते और दुनिया के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में उतर आए। और जब उतरे भरतपुर के तालाबों में तो हर बच्चा तीर की तरह अपनी मां के पास था। क्यों, किसने बताया उसको? और उसकी मां ने कैसे जाना कि वही बच्चा है? आपका बच्चा मेले में छोटा खो जाए, एक समय के बाद ना आप उसे पहचान सकते ना वो आपको जान सकता। आप लाख फिल्मी बातें करें वो अपनी जगह है, और ये एक्सपीरियंस तो हमको होता है। कितने जाने कितनी बार कितनी बूढ़ियों ने अपने बचपन के खोए हुए बेटों को मेरे में खोजने की कोशिश की कि कहीं मैं वही तो नहीं। हाँ, क्योंकि जिसका खो जाता है अब मुद्दत हो गई है, 50-60 बरस हो गए हैं, हो सकता है यही हो, कौन पहचानता है। लेकिन बाकी दुनिया में ऐसा नहीं, हर बच्चा अपनी मां के पास था। क्यों? क्योंकि यहां वो आत्मा गाइड है, टीचर है, पढ़ा रहा है, एक एक अक्षर पढ़ा रहा है, वो यहां पढ़ा रहा है, और यहां एग्जामिनर है, वही आत्मा यहां इम्तिहान लेगा। तो इम्तिहान के समय छात्र को छूट दी जाती है, वही छूट तो है तुम्हारे पास। क्या तन का एक नया बना पाते हो? खाली इस्तेमाल करने की तो छूट है, बाकी कौन सी छूट है तुम्हारे पास? तो स्पष्ट है कि जो वेद कह रहा है कि मनुष्य की योनि इम्तिहान की घड़ी है, उसमें असत्य क्या है? अगर इम्तिहान से उपरांत की अवस्था होती तो आज मैं मट्टी को मनुष्य का रूप न दे रहा होता, शरीर का हर अंग स्वयं न बना रहा होता। और अपने आप को मन चाहे रूप न दे सकता मैं, कब कर सकूंगा? जब इससे पास होऊंगा तब कर सकूंगा। बोलो, समझ में आ रही मेरी बात? तो अब थोड़ा एग्जामिनेशन हॉल में आ जाओ। जब बच्चा इम्तिहान देने जाता है, वही मास्टर जो उसको सारा साल पढ़ाता है वही परीक्षक भी हो सकता है ना? आज वो उसे गाइड करेगा क्या? क्या आज उसको प्रश्नों के उत्तर स्वयं लिखा देगा? नहीं, आज तो लिखा देगा, वैसे पूछ रहा हूं। हाँ, आज तो आपकी शिक्षा की देवी जो है, हाँ, राम जाने कौन है, हाँ, सरस्वती जी तो कहीं दिखाई नहीं पड़ती, कहीं नीरस होती है तो कहीं हाँ पैसे की माया वाली है, मायावती है। परीक्षक आज बच्चे को डांटेगा नहीं, डांटेगा क्या ना, फ्रीडम है, और वही तुम्हारी मनुष्य योनि की फ्रीडम है। चाहो तो जिंदगी के इस प्रश्न पत्रों के उत्तर दे डालो, और चाहो तो टेबल बजाते रहो, मौज करते रहो, चाहो तो काफी फेंक के चले जाओ, कोई कुछ नहीं कहेगा। क्यों? क्योंकि अब रिजल्ट जो आना है। तो आपने इस छूट को, आपने उस छूट को अपनी उपलब्धि बना लिया, क्या ये उचित है? हाँ, मान लिया आपने कि अब आप तो बहुत समझदार होंगे। हाँ, कहां से आप वीआईपी हो गए, बड़े अफसर हो गए, वो बड़ा धंधा सेठ हो गया। हाँ, मान लिया आपने। और जबकि सच क्या है, उम्र अपनी खा रहे थे, पी रहे थे, बोटियां अपनी नोच रहे थे, जिंदगी जा रही थी, कमा रहे थे कि गंवा रहे थे, कोई दूसरों को नोच नोच खाता होगा, आप तो अपनी उम्र स्वयं नोच नोच के खा रहे थे, और दंभ आसमान चढ़े हुए थे कि मैं ये हूं मैं वो हूं। अरे क्या है हम पूछे तो अपने आप से, कभी ना पूछे भी अपने आप से, एग्जामिनेशन हॉल में बैठा है छात्र, इम्तहान देने आया, क्या वो उत्तर पुस्तिका आंसर बुक घर से लाता है बताओ तो, कि खुद बना के ले आता हूं, लाता है क्या? क्वेश्चन पेपर वो भी वही देता है, एग्जामिनर नहीं देता उसको। तो ये जीवन की, शरीर की उत्तर पुस्तिका, जीवन की उत्तर पुस्तिका भी एग्जामिनर आत्मा ही देगा, और वो देता है नहीं देता बोलो, और परिस्थितियों का प्रश्न पत्र भी वही लाएगा। ध्यान से देखो कि ना तो आंसर बुक तू बना सकता, ना क्वेश्चन पेपर, और तूने तो कहा कि रिजल्ट तू खुद ही दे देगा, क्या बात है, बलिहारी है। कि जीवन की उत्तर पुस्तिका भी आत्मा लाएगा, और परिस्थितियों का प्रश्न पत्र भी वही लाएगा। एक परिस्थिति तेरी इच्छा के अनुरूप नहीं हो सकती, जो होगा आत्मा की चाह ही होगा, जो प्रभु चाहेंगे वही होगा, वरना आपके चाहने से होता तो अभी तक तो सृष्टि में पता नहीं कितने प्रलय हो गए होते हाँ, कितनी बार तो आपने अपनों को ही नहीं बख्शा था हाँ, लेकिन आपने सामर्थ्य नहीं थी इसलिए कोई मरा नहीं था, गलत कह गया क्या? कि ना आपके पास प्रश्न पत्र बनाने की ताकत है, और ना ही आंसर बुक आप पैदा कर सकते, वही करेगा। उम्र के क्षण है, घंटी बजेगी, उत्तर पुस्तिका छीन ली जाएगी, आगे एक अक्षर तू न लिख पाएगा, अब तू रिजल्ट आएगा। वो तस्वीर स्पष्ट होती है या नहीं? और आप सबके साथ यही तस्वीर आज भी यथा बीत रही है ना, तो हम क्यों नहीं पहचान लेते अपने आप को? यही गीता में भी कहा, यही भागवत में कहा, यही शिव पुराण में कहा, सभी ग्रंथों में कहा, और ये पीछे वेद में कहा कि पास हो तो मोक्ष है। कि अर्जुन इस मार्ग से गए योगी, उनकी पीछे आने वाली गति नहीं है, अन्य और दूसरी जगह मार्ग से जाने वाले व्यक्ति आवर्तते पुनः, यह अनावृत्ति है ना आवृत्ति है, फिर नहीं आना होता। क्यों? क्योंकि जो पास हो गया अब वो अगली कक्षा में आएगा, इसमें थोड़े ना लौटेगा, वो दोबारा क्यों आएंगे इस क्लास में? आएगा तो पढ़ाने के लिए, आएगा तो राह दिखाने के लिए आ सकता है, वो भी विधाता की इच्छा पर, अन्यथा क्यों आएगा? ये खुली तस्वीर है हमारे सामने कि पास हो जाओ मोक्ष है, फेल हो जाओ 84 लाख अध्याय योनियों के फिर जाके पढ़ो, क्योंकि ज्ञान का अर्थ यहां किताब रटनती नहीं है, ज्ञान का अर्थ उस ज्ञान को भी डूब के जीने की बात है, तो आपको यही नहीं मिलते जाना ही पड़ेगा हाँ? क्योंकि हमने वेद में उस ज्ञान को ज्ञान ही नहीं माना, कि जिसे आपने याद कर लिया रट लिया पाठ कर लिया और कहा ज्ञानी हो गए, कहा महामूर्ख है ये। ज्ञान वो है जो तुम्हारे रोम रोम से झलके, ज्ञान वो है जो तुम्हारे विचार और आचरण में छाए, ज्ञान वो है जो तुम्हारा संपूर्ण व्यक्तित्व हो जाए। हमने सिर्फ उसको ज्ञान माना है। और जिसे तुम जियो, जिसे तुम पियो, जिसे तुम खाओ, जिस पर तुम सो और जिसे तुम उड़ो और पहनो, यदि वो है तो ज्ञान है, नहीं तो अज्ञान है। कागज की डिग्रियों की बात वेद करते नहीं है, हम मानते भी नहीं है इसको। ये तो और बड़ी बौनी मानसिकता का रूप है, ये कागजों की डिग्रियां, जिनका कि कोई मतलब ही नहीं है। हमने उसको नॉलेज मान लिया और फूले घूम रहे हैं कि साहब मेरे पास इतनी डिग्रियां हैं, मेरे पास इतनी पोजीशन है। नहीं, क्या वो आपके जीवन में है? क्या वो आपकी पर्सनैलिटी में, व्यक्तित्व में कोई परिवर्तन लाया? यदि नहीं लाया है तो हम उसे ज्ञान मानते ही नहीं। खाना जो पचा ही नहीं वो अपच ही तो करेगा, पेट ही तो सड़ेगा तुम्हारा। तो उन पोथों का ज्ञान, उन धर्म ग्रंथों का ज्ञान भी कोई ज्ञान नहीं जब तक कि वो तुम्हारा जीवन नहीं, अर्थात तुम्हें पचा नहीं है। इसे अच्छी तरह से समझ ले। अक्सर हम समझते हैं कि हमने कहानियां सुन ली है, हमने पाठ कर लिए हैं, हमने भजन गा लिए हैं, स्वामी जी क्या हम आ गए धर्म की राह पर? हमने कहा भाई पता नहीं, तुम अपने आप को खुद सर्टिफिकेट दे डाल, क्योंकि जिस दिन तुम उसकी राह पर आओगे रोम रोम से वही छलक जाओगे। जहां से देखेंगे तुम तद्रूप वही नजर आओगे। पूछने की क्या बात है? और खाली रटने से, अब भजन गा लेने से आप सोचते हो कि आपको बहुत बड़ी ऊंची अवस्था मिल जाएगी? नहीं, ये आपका भ्रम है। मंत्रों को रट लेने से आपको सिद्धियां हो जाएंगी, ये दूसरा बड़ा भ्रम है आपका। ना, अब आप अपने लिए वो खूंटा ढूंढ रहे हो जिसमें आप अपने हाथ पैर गाड़ रहे हो कि अब आप कभी आगे बढ़ ही नहीं पाओगे, यही तो यही बन जाओगे। तो कहा कि ये अवस्थाएं हैं। तो जब भी घर में मृत्यु हुई तो कहा कि वो बड़े धर्मात्मा थे, वो बड़े पूजा पाठी थे। कहा वो तो बात सही है, लेकिन देवयांग से जाने वाली अवस्था तो नहीं पाए थे। कहा जिसका भेद नहीं मिटा वो जा ही नहीं सकता। ये कथा सुनाते हैं आपको यहां देश में। महाभारत युद्ध समाप्त हो चुका है, भीषण नरसंहार हुए, कौरव और पांडव भयंकर युद्ध किए, कौरव मारे गए, महाराज धृतराष्ट्र वन को तप को चले गए, उन्हीं के साथ विदुर भी चले गए, महाराज शांतनु की पत्नी कुंती भी उनके साथ ही हैं, युधिष्ठिर सम्राट सुशोभित हुए हैं, भगवान श्री कृष्ण सबसे मिलकर द्वारिका की ओर चल रही है, उन्हें भी अब लौटना है। जब भगवान द्वारिका की ओर जा रहे हैं, रास्ते में एक सघन वन प्रदेश में उन्होंने देखा कि एक बहुत बड़े वट वृक्ष के नीचे ऋषि उत्तंग तपस्या कर रहे हैं। वासुदेव ने रथ रोक दिया और वो ऋषि को प्रणाम करने के लिए भगवान स्वयं वहां गए। ऋषि उत्तंग बहुत भोले संत हैं, वे अपने गुरु के आश्रम में बुढ़ापे तक ज्ञान पाए और पास नहीं हुए, ऐसे संत हैं वो, मतलब जब बिल्कुल सफेद हो गए तभी उनको पास कर दिया गया, बाकी सब तो पास होते थे। हाँ, हम सभी तो उतंग हैं, कभी पास नहीं होते, फेल ही रहते हैं। मान लेते हैं कि सारी डिग्रियां बटोर लाए टोकरा भर, तो भगवान उतंग को प्रणाम करने गए। उतंग बहुत भूला संत है, वो तो बस श्री हरि के रूप में तप रहा है, उसे संसार से किसी चीज से कोई मोह माया नहीं है, अनासक्त भाव है उतंग का। उतंग ने देखा श्री कृष्ण को, विषय में थोड़ा बदला दूं कि महाभारत महाकाव्य में आरंभ से ही अंत तक ये उतंग आता है, सर्प यज्ञ भी यही जन्मे जैसे करवाता है बदला लेने के लिए महाभारत तक्षक से। इसलिए वरना महाकाव्यों में एक ऋषि जो आरंभ में जो पात्र आता है अगले खंड में दूसरा बदल के दूसरा हो जाता है, बहुत ही कुछ ऐसे पात्र होते हैं जो लगातार चलते हैं, तो ये उतंग है महाभारत। तक्षक ने गुरु दक्षिणा को जो कुंडल ला रहा था तो वो चुरा लिए थे इनके, अब लोगों ने टीवी सीरियल में अन्य प्रकार से भी ये देखे हैं लीला है। कहा हरि अनंत हरि तथा अनंता, अब उस अनंता में एक और अनंता टीवी सीरियल होगी। तो उतंग को प्रणाम करने के लिए भगवान गए, उतंग ने देखा आशीर्वाद दिया और कहा कहो वासुदेव कहां से आ रहे हो। कहा भगवान ऋषिवर मैं हस्तिनापुर से आ रहा हूं और देवता को जा रहा हूं, मार्ग में आपके दर्शन में तो आपका आशीर्वाद लेने आपको प्रणाम करने में चले आया। तो कहा अच्छा हस्तिनापुर से आ रहे हो। हाँ। कहा कैसे हैं महाराज धृतराष्ट्र और उनके और पांडव के पुत्र सब आनंद मंगल से रहते रहे हैं, हम सब आनंद तो हैं। तो कहा कि बोले होते हैं तुमको नहीं मालूम कि हमें भयंकर युद्ध हुआ है, भीषण नरसंहार हुआ है, वहां सत्ता के लिए कौरव और पांडव भयंकर युद्ध किए हैं और सारे कौरव मारे हुए हैं, धृतराष्ट्र भी श्राप दूंगा याद में तुम्हें उस गुरु वही का इतने महीन वंश का विनाश किया, और वो कमंडल से जरा ले लिया भगवान को श्राप देने के लिए। ऋषि उद्धत हो के तैयार हो गए। तो कृष्ण ने मुस्कुरा कर कहा, अरे भले उत्तंक, श्राप देने से पहले मेरी ओर देख तो। उत्तंक ने जो सर उठाकर देखा तो क्या देखते हैं कि सामने भगवान चतुर्भुज महाविष्णु खड़े। हाँ, शंख चक्र गदा पद्म सुशोभित महाविष्णु के महिमा में ज्योतिर्मय रूप को देख करके उत्तंक तो स्तब्ध रह गया। कमंडल और जर्दने छूट गए उसके हाथ से और नेत्रों से अश्रु धारा प्रवाहित हो गई। कहने लगा कि नारायण मैं क्या जानू, आप वासुदेव बने हैं या अरविंद बने हैं, मैं तो समझा कोई राजा है। मैं भोला उत्तंक प्रभु आपकी माया क्या जानू, क्षमा करो नारायण, मैं आप ही को श्राप देने जा रहा था। तो वहां विष्णु ने कहा, उत्तंक मैं तेरे इस भोले भाव पर अति प्रसन्न हूं, आज तुम मुझसे कुछ मांग ले, कुछ मांग ले। मैं तुझसे बहुत प्रसन्न हूं, मांग क्या मांगता है, कुछ मांग ले। अब उत्तंक जिसकी सारी इच्छाएं समाप्त हो गई, सुन रहे हैं आप, इच्छाओं के लिए इस वेद को छोड़ रहे हो, और उत्तंक जिसकी सारी इच्छाएं समाप्त हो गई, उत्तंक जिसकी सारी इच्छाएं समाप्त हो गई, क्या मांगू प्रभु, आपकी भक्ति है, आपका रूप है, तप रहा हूं, बड़ा आनंद आ रहा है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। कहा नहीं, कुछ तो मांग ले। आप सोचो आप में से कोई होते तो क्या क्या मांगते कुछ तो मांगते नहीं, अरे बहुत मांग लेते। कहते ठहर जाओ, पहले पूरी लिस्ट को सुन लो हाँ, और उत्तम कहता है कि मांगू क्या, मांगू मैं आपसे, मेरे भीतर कोई भी तो इच्छा नहीं है, कुछ मांगता नहीं। देखो तप मुझे कहां तक ले आया है। भगवान कहते हैं कि तन जिसे मैं दर्शन देता हूं उसे एक वर अवश्य देता हूं, मेरी मर्यादा की रक्षा के लिए ही सही। अरे भले कुछ मांग तो ले। जब भगवान ने ऐसा कहा तो तन सोचने लगा, अरे भाई तो मांगना ही पड़ेगा, नारायण तो कष्ट में। तो सोचने लगा क्या मांगू क्या मांगू, फिर कहने लगा अच्छा नारायण आप कहते हो तो जंगल में रहता हूं तपता हूं, कभी कभी जल नहीं मिलता है, अगर जब न मिले जल मैं इच्छा करूं आप किसी देवता के हाथ मुझे पानी पिला देना। बोले बस यही मांगना। बोले नारायण अभी शरीर को जल की अतिरिक्त और कोई इच्छा ही नहीं है, तो क्या मांगू आपसे। तो भगवान मुस्कुराए, कहा चलो उसी का आशीर्वाद देता हूं, और नारायण चल दी। ये कथाएं आपको बताने के लिए मित्र, कि पास और फेल के सर्टिफिकेट घर बैठे माला पैर के अपने आप को न दे डालना, बड़ा गजब हो जाएगा। क्योंकि मरिया बात बोलती आपको लगा दिल्ली आ गई, तब आप आगे क्यों जाओगे। तो मंजिल तो ढल जाएगी, जन्म तो व्यर्थ हो जाएगा। तो ये कागजी सर्टिफिकेट अपने को ना देते रहना, और कागजी सर्टिफिकेट देने वाले मठाधीशों के चक्कर में भी ना रहना, ईमानदारी से पढ़ना अपने आप को। क्योंकि अमन नहीं हो, समय सीमित है, उत्तर पुस्तिका छीन ली जाएगी घंटी बजते ही। तो कहा तो पानी पिला देना, कहा ठीक है ठीक है, तेरी इतनी इच्छा है तो ठीक है। अब भगवान ने कथा उसको कहा, और फिर याद उत्तम ने देखा कि रथ पर बैठे पुनः वासुदेव जा रहे हैं नारायण, उन्हीं के रूप में पुनः हाँ देवता की ओर बढ़े जा रहे हैं। उत्तम ने उस रूप को भी प्रणाम किया कि नारायण आपकी लीला है, आपको पाना कितना आसान थोड़े ना है, और अपना तप करने लगा। अकाल पड़ गया, समय के साथ भीषण अकाल पड़ा, और अकाल को टूट के ना थे, पानी बरसा नहीं, धरती फट गई, पेड़ सूख कर धराशायी हो गए, जीवों के कंकाल पड़े थे, पानी बूंद पानी को तरसता, तंग बन बन बोलता, अब पानी नहीं है। मन में आता है कि तुझे तो वर मिला है, प्रभु मांग ले, सोचता है प्रभु को क्यों कष्ट देना। भक्त कभी नारायण को भी कष्ट नहीं देता, असत तो उसको सदा मांग मांग के सताए ही करता है, और मानता है कि वह ईश्वर से बड़ा भक्त है। कि क्यों गोपाल को, क्यों नारायण को कष्ट देना, वो तंग है कि सोचता है अगर ऐसे ही आज का रात बीत जाएगी, दिन निकल जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, प्राण गले तक आ पहुंचे। उतंग मैंने विचार आया कि जब तक तू एक बार पानी पिएगा नहीं तो वर की मर्यादा भी तो पूरी नहीं हुई, तो बैठ गए एक जगह, हताश होकर थका टूटा उतंग बैठ जाता है और ध्यान में प्रणाम करके कहता है, नारायण आप ही ने वर दिया था, भेजो किसी देवता को पानी पिला दो व्यासा को। और इससे उतंग देखने लगे कि अभी कोई देवता हाँ कलश नहीं है, हाँ अब सोने का नहीं तो चांदी का तो हो गई, पानी लेके आता होगा। उतंग बैठ के प्रतीक्षा करने लगे, तभी उतंग ने देखा दूर से एक भिश्ती चला रहा, भिश्ती समझते हैं तो हाँ? और उसने चमड़े की मशक भरी हुई पीठ पे लादे, भिश्ती आ रहा है, सुना महाराज जो लो, कहा आशीर्वाद है, कहा रिसीवर को आशीर्वाद मालूम पड़ता है, बोले तो तेरे से क्या तुझे अपने रास्ते, कहा जंगल में इस मशक पर पानी के अलावा पानी नहीं है, पियो ना पियो। उतंग ने कहा तेरे हाथ का पानी पिएगा मैं, और वो भी इस मृत चांद में रखा हुआ, तेरा सांस कैसे वो मुझे ये कहने का, जाता है कभी श्राप दो, तुम हंसता वो चला गया तो मारे श्राप न दे, मैं जा रहा हूं आपको नहीं पीना, मत पी। और इसी वक्त भगवान पुनः प्रकट हो गया महाविष्णु, और चतुर्भुज नारायण ने कहा बोले आतंक आज तुम्हें अमृत गया है, सारे तप के बाद भी तू कुछ नहीं पाया है, ध्यान से सुनिए, मैं भारत की कथा सुना रहा हूं आपको, मैं ये कथाएं इनका प्रयोजन क्या है इसे समझिए, यदि इन कहीं पास हो रहा है तो आज तुमने अपना जन्म जन्म का तप का पुण्य भी गवा दिया है, तुमने मोक्ष गवाया है। मैंने देवेंद्र से कहा था कि देवेंद्र जाओ वो तन को अमृत पिला के ले आओ, वो मोक्ष का अधिकारी हो गया है, क्योंकि उसकी दृष्टि अभेद है, वो प्राणी मात्र में सिर्फ मुझे देखता है, एक आत्मा का दर्शन करने लगा है। महाविष्णु जो है ना चतुर्भुज है, उनके चारों हाथों में क्या है, शंख चक्र गदा पद्म, हर तपस्वी के लिए ये चार चिन्ह अनिवार्य होते हैं, नहीं तो तप ही नहीं होता है, ऐसा नारायण कहना। कि शंख के सदृश मंगलमय वाणी जिसकी, जो जीव मात्र को कभी आहत नहीं करता, किसी को पीड़ा देने के लिए कभी मुझे वाणी का प्रयोग नहीं करता, शंख मंगल ना दे, कि शंख के सदृश मंगलमय वाणी जिसकी, दृष्टि जिसकी सुदर्शन है, दृष्टि आंख जिसकी, नजर जिसकी सुदर्शन है, कि सु अर्थात अलौकिक दिव्य प्रभु का ही जो प्राणी मात्र में दर्शन करता है, उसकी दृष्टि क्या है? सुदर्शन है। और हम हैं कि वेद छोड़ सकते हैं, भेद नहीं छोड़ सकते। हाय, उसके बिना जीने कैसे? वेद के बिना तो जी रहे हैं, जीने क्यों नहीं? मेरा पीड़ा नहीं करेंगे तो जीने का मजा क्या रहेगा? क्यों सर? शायद इसीलिए वेद का रंग हम पर चढ़ गया नहीं था। कहा दृष्टि जिसकी सुदर्शन है, सु माने अलौकिक दिव्य नारायण का ही, अपनी आत्मा श्रीवर का ही जो प्राणी मात्र में दर्शन करता है, खाली गाता नहीं श्री राम मय, बल्कि जो सब में सुदर्शन करता है, उस दिव्य के ही दर्शन करता है, और संकल्प जिसका गदा है, संकल्प जिसका गदा है, कि संकल्प की जगह पर जो अपने असत्य को, अज्ञान को, दंभ को और अपवित्रता को, संकल्प की जगह पर अपने गंदे विचारों को, अश्वत्व को जो स्वयं नष्ट करता है पूरी ईमानदारी से। बात यह, दूसरों को तो आपने बहुत सुधारा, अरे वो तो सुधर भी गए होंगे, आप कब सुधरेंगे? ये संकल्प की बराबर अपने भीतर के हर असत्य और अज्ञान को तोड़ता हुआ वेद के को ही अपनी राह मानता है और उसी पर अक्षरशः चलता है, और कमल की कोमलता लिए इस संसार रूपी कीचड़ में कमल की भांति जो प्राणी मात्र पर कोमलताओं से दिख जाता है, प्राणी मात्र में प्रभु का दर्शन करता, सचराचर की सेवाओं को सिरोधार्य करता है, न्योछावर होकर जीता है, कहते हैं वही तप करता है, वही मार्ग पर आता है और वही इस मार्ग को जानता है, बाकी कोई नहीं पता है। तो महाविष्णु कहते हैं मैंने देवेंद्र से कहा कि देवेंद्र उसकी दृष्टि सुदर्शन है, वो प्राणी मात्र में मेरा दर्शन कर रहा है, इसलिए उसने अभेद ब्रह्म को पाया है तो वो उस परम ब्रह्म अवस्था को, अनंत आयु को, मोक्ष का अधिकारी हो गया है। जाओ उसे अमृत पिलाओ, मेरे सामने लाओ। देवेंद्र ने कहा कि नहीं नारायण, अभी उसमें भेद बाकी है, वो अधिकारी नहीं। तो कहने लगे जब हमने कहा कि हमारा आदेश है तुम्हें जाना होगा, तो उनका प्रभु एक याचना मेरी भी है, क्या कि मैं भिष्टि बन के चमड़े की मशक में अमृत रख के ले जाऊं, अभेद होगा पी लेगा, भेद करेगा रह जाए। वो देवेंद्र थे जो तुम्हारे सामने अमृत भर कर लाए थे, उत्तंक तुम वो अमृत अपने भेद भाव के कारण आज फिर बनाया है। आपने प्रयास नहीं किया कि जो अभेद नहीं वो नारायण नहीं पाता है। वैसे भी आप क्या कहते हैं, जो पूजा पाठी होते हैं क्या कहते हैं, धर्मात्मा, क्या कहते हैं? तो धर्मात्मा में कितने शब्द हैं? दो, धर्म और आत्मा। तो जो आत्मा को धर्म को माने उसी को आप क्या कहेंगे? धर्मात्मा। क्या आत्मा जीव मात्र से भेद करता है, अथवा आज भी बन के छबरे का आराम सबकी जूठन को रखने बदलता है? जीव मात्र का आराम, मनुष्य मात्र की बात नहीं करता हूं, जीव मात्र में। तो जो अभेद नहीं जीव मात्र में, वो धर्मात्मा कहां हुआ? और जो धर्मात्मा ही नहीं, वो आत्मा किस अवस्था को, ब्रह्मावस्था को, नित्य अवस्था को पाएगा कैसे? इसे समझने की कोशिश करो। ये जो भ्रम फैले हैं आज आपने, वो कैसे फैले? कहते हैं कि एक शब्द के बदलाव से बड़ा भेद हो जाता है। कभी कभी अमृत ग्रंथों के वाक्य भी थोड़े से बदलाव के कारण भ्रम उत्पन्न करने लगते हैं अमृत के स्थान पर। आदि शंकराचार्य ने कहा, ऐसा कहते हैं जिनके नाम पर जो महान आ जाता है, ये जो पूरा शंकराचार्य हमारा वर्ग है, क्या कहा कि जगत मिथ्या है, ब्रह्म सत्य है। आप सबने सुना, क्या कहा कि जगत मिथ्या है, ब्रह्म सत्य है। और यही भागवत कह रही है, चारों वेद कह रहे हैं भागवत में इसी सत्य को, कैसे कहा कि ब्रह्म सत्य है, वासुदेव है। मिथ्या शब्द का प्रयोग वहां नहीं हुआ। बात दोनों की है कि जगत मिथ्या है, ब्रह्म सत्य है। ब्रह्मा ने आत्मा ही सत्य है, नारायण ही सत्य है। लेकिन भागवत ने क्या कहा हमने कि जगत सत्य है, वासुदेव है, राम में है, नारायण में है। दोनों का भेद, बात दोनों एक ही कह रहे हैं, अर्थ दोनों का दो है क्या? ना, एक ही अर्थ है। लेकिन कहने के ढंग को बदलते ही कितना बड़ा वितंडावाद फैल जाता है, वो आज आपको दिखला रहा हूं। आप लड़के से कहना वहां जाना, खबरदार बाई तरफ मत देखना, तो सबसे पहले लड़का किधर देखेगा? बाई तरफ देखेगा। तो कह दिया जगत मिथ्या है, अब बाद में कहा ब्रह्म सत्य है। तो पहले तो जगत का मिथ्या होगा ना, ये ऊंच है, ये नीच है, ये जात है, ये पात है, ये पलाना है, ठीक है ना, उसमें आप सब फंस गए। अब ब्रह्म सत्य तक पहुंचने में तो 100 जन्म चाहिए आपको, कौन तपेगा? बात वही थी, कहने का अंदाज बदला और दुनिया बदल गई। एक और उदाहरण देते हैं आपको, 1947 की बात है, भयंकर दंगे भले हुए थे देश में, चारों तरफ आग लगी थी, सांप्रदायिक दंगे, भीषण हिंसाएं हो रही थी। दिल्ली की बात बता रहा हूं, बापू अन्न जल से त्याग लिया, 104 बुखार होने रहते ही थी, तो इनका मज भी हमारे गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने रेडियो पर अपने ब्रॉडकास्ट लिया थे, तो उसमें उन्होंने कहा कि भाई सांप्रदायिक हिंसा को समाप्त करो, और बहुत अच्छा उनका वन ऑफ द बेस्ट स्पीचेस दैट ही डिलीवर्ड इन दोस डेज। लेकिन लास्ट का सेंटेंस में उन्होंने कहा कि देखो भाई, लुक ही स्पोक फॉर प्रीटी गुड 45 मिनट्स, और बहुत बढ़िया स्पीच थी उनकी। लेकिन आखिर में उन्होंने इतना कहा, लास्ट आखिरी सेंटेंस था कि भाई गांधी जी आमरण अनशन पर बैठे हैं, वो वैसे भी बीमार हैं, अरे भाई कम से कम दिल्ली में तो शांति रखो, और यहीं पर उनकी स्पीच खत्म हो गई। और इसकी तुरंत इंटरप्रिटेशन क्या हुई कि दिल्ली में शांति रखो, दिल्ली के आसपास इस कला कतलेआम हुआ, गृह मंत्री कह रहा है कि कम से कम दिल्ली में शांति रखो, और उसके बाद दिल्ली के किनारों पर जिस कदर आदमी काटे गए मैं आपको बता नहीं सकता। बाकी सारी स्पीच किसी के गले में उतरे, आखिरी संगठन सबको बढ़ गए बलवानियों को। लोग तो स्पीच की तारीफ करते रहे, अब भयंकर कत्लेआम हो गए। तो यहां पर भी यही है, क्या कहा कि जगत मिथ्या है ब्रह्म सत्य है। तो आपने मिथ्या को तो गले से लगा लिया, अब ब्रह्म सत्य पर बाद में सोचेंगे। डिवीजन ऑफ सोसाइटी, डिवीजन, हाँ, जात और संप्रदायों में बैठना, और भेद ही भेद रह गया, अभी तत्व नहीं रहा। और ये कथाएं कह रही हैं कि जिसका भेद नहीं मिटा उसने सत्य को नहीं पाया, और इसीलिए इस भेद में जीते हुए जब आप अपने ही घर में पड़े थे तो सबने कहा कि मैंने बड़ी पूजा पाठ किया, कहा हां ठीक है, शॉर्टर्म एग्जाम नहीं मिलेगा, मिलेगी तो मनुष्य योनी ही। अब आप लाख कहो बैकुंठ गए स्वामी जी वहां गए, हाँ मिलेगा तो भी व्यवस्था, क्योंकि भेद नहीं मिटा। हाँ अगर भेद मिटा है तो ये वो मिटाने वाला जिसने भेद मिटाया वो जानता है, तो वो निश्चित ही उसकी मुक्ति है। लेकिन जिसका भेद नहीं मिटा है उसकी मुक्ति नहीं होती है, नहीं होती है। तो कहा इसको आप पृथ्वीयान से ले चलो, ये शुक्ल मार्ग से देवयान से जाना पाया है, जो पूरा ऋषि हम पढ़ चुके हैं पहले, जिसे पृथ्वीयान से भेजो तो बारहवीं को जो जन्म काल की थी उसमें इस एक जन्म का एक दिन और जोड़ दो, और क्या मनाओ, बोले बोलो क्या मनाओ, तेरह ही मनवा। आप लोग मनाते नहीं, तेरह मनाते। और कहा कि ये आत्मयान से देवयान से तो जा नहीं सका है, पितृयान से अर्थात इस शरीर के पितृ जो तेरह दिन के फलों से बना है उसका यान बनाओ, चुका बनाओ और इसे कमल कहा। यही कारण था ये सब हमें क्यों कराते हैं, क्यों आए थोड़ा सा अब इस रूप में कि हमारी भावना क्या थी, हमने आपको ग्रह धर्म क्यों दिया, वही चौथे सूत्र में हाँ थोड़ा सा वहां फिर झांक लें अच्छे से कि जब आप पैदा हुए अज्ञानी थे तो आप शूद्र कहलाए, जब मना जाए थे शूद्र, और जब तक आपके जितने पवित्र संस्कार नहीं हुआ आप ब्राह्मण के घर में भी बालक शूद्र ही कहाया, वो वेद का पाठ नहीं कर सकता, वो मूर्ति का स्पर्श नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि यज्ञ पवित्र से ही गुरुकुल में हम उसे ज्ञान देंगे, तीन सूत्रों से उसके जीवन को उद्देश्यपूर्ण बनाएंगे कि मट्टी के लिए नहीं जीना है सत्य के लिए जीना है। पहला सूत्र के तो मट्टी से अन्न नहीं कैसे आया, हाँ वो पिछले ऋषि में हमने विस्तार से पढ़ा है, यज्ञ पवित्र का ऋषि पहला है, प्रथम ऋषि वेद का जो है। तो हर पेड़ और वनस्पति के प्रति भक्त होना, उनसे रहस्यों को पाना, और दूसरा सूत्र वही वनस्पतियां किस प्रकार यज्ञ के द्वारा मनुष्य के रूप में लौटे, तो दूसरा ताजा जो जंगल का है, तीन ताजे होते हैं ना, तो दूसरा ताजा है कि प्राणी मात्र में अपनी आत्मा का दर्शन करना, और तीसरा सूत्र इस शरीर को नारायण की पवित्र धरोहर मानना, प्रभु का मंदिर मानना, आत्मा को ही मूर्ति मान और स्वयं जीव रूप पुजारी होकर इस मंदिर को प्रभु भक्ति में ही प्रयोग करना, इंद्रियों को नारायण के गहने को कभी मेहनत नहीं करना। धनुषाकार बना रहा हूं जंगल, क्योंकि गांधी है, धनुष है, दस इंद्रियों के अर्जुन से अर्जित, महाभारत में हमने जीव को ही अर्जुन कहा है, और ये शरीर ही रथ है जिस पर ये जीव आरूढ़ है, और आत्मा श्री कृष्ण ही सारथी है जो जीवन रथ को चलाते हैं, और जीवन का महासमर ही महाभारत है। इसे सदा याद रखना। और आत्मा के साथ अद्वैत करना है, जीवन के उस अभीष्ट को पाना है। जब जब यज्ञोपवीत पर दृष्टि जाए, जीवन संग्राम की सुधि आए, जैसे अभी मैंने कहा कि मेरा एक प्रश्न रख लो, जमीन में तो इसी को रख लो, कुरेद देगा ये आपको, ये बच्चों को देते हैं। उसके बाद फिर तू कोई ज्ञान ले, लेकिन सबसे पहले अपना ज्ञान ले, जीवन के उद्देश्यों को जान, इस तीन तीन तावों को जान, इससे पहले कोई ज्ञान नहीं देंगे। उसके बाद वो वैद्य बने, राजा बने, सैनिक बने, शिल्पी बने, हाँ, अथवा जो भी बने, वो ज्ञान पाए। ज्ञान पाने के बाद उसको फिर हम कहते हैं 25 वर्ष तक हमारे पास रहता है, 11 वर्ष आता है। देखिए यहां ज्ञान जीवन है, यहां ज्ञान संपूर्ण व्यक्तित्व है, कागज की डिग्री नहीं है, सर्टिफिकेट नहीं है। उसके बाद अब हमने आपसे कहा, आपके पूर्वजों की बात कर रहा हूं, अब तू गृहस्थ में जा। उसने कहा जब मेरा घर मेरा ईश्वर मेरा अंतर आत्मा ही है, मुझे आत्मा से ही अद्वैत करना है, तो कहा अंतर के मंच पर आने के लिए बाहर पूर्वाभ्यास के लिए भी तुझे जाना होगा। अच्छा, बिना रिहर्सल के मंच पर नाटक को अभिनीत कैसे करेगा? मंच भीतर है, रिहर्सल बाहर है, पूर्वाभ्यास बाहर होगा। तो जैसे ईश्वर आत्मा होकर संपूर्ण जगत को एक परिवार के रूप में धारण करता है, उसी प्रकार तू भी एक गृहस्थ का आत्मवत जीने का संकल्प लेकर उसको धारण करेगा। आसक्तियों के लिए नहीं, मैं मेरे के लिए नहीं, लूटपाट के लिए नहीं, ना कि जैसे ईश्वर आत्मा होकर संपूर्ण सचराचर को धारण करते हैं, क्या मैं अपने आत्मा की भांति ही, अपने नियंता अपने बनाने वाले की भांति ही, उसी के नक्शे कदम चलता हुआ, क्या मैं एक परिवार को, चंद लोगों को आत्मा की भांति ही, पुण्य और पाप के लेपन से परे रहता हुआ, ईर्ष्या और द्वेष से हटता हुआ, केवल आत्मा का आत्मज्ञात आत्मसेवार धारण कर सकता हूं, और यह मेरा पूर्वाभ्यास है। आज आप गृहस्थी की लाठियां दिखाते हैं और कहते हैं इनके कारण आप भेद में नहीं आ रहे। मैं पूछता हूं ये गृहस्थ धर्म आप गृहस्थ ही कब? गृहस्था इति गृहस्थ है, और घर कहां है तुम्हारा? अगर ये शरीर तुम्हारा नहीं है तो घर है कहीं? और अगर आत्मा नहीं शरीर में तो घर है कहीं? ये शरीर है तो जो आत्मस्थ नहीं वो गृहस्थ कैसा? सिर्फ झूठ बोलते हैं, धोखा देते हैं अपने आप को। हम सिर्फ धोखा करते हैं अपने साथ, और मान लेते हैं कि हम गृहस्थ हैं। हम गृहस्थी के नाम पर गृहस्थी का अपमान हो सकते हैं, उसका विनाश हो सकते हैं, गृहस्थ कैसे हो सकते हैं? जो आत्मस्थ नहीं वो गृहस्थ कैसा? मैं तो बेटा कौन जो पिता की राह जाए, तो अपने आत्मा की भांति कि आत्मा पूरे सचराचर को धारण करता है, उसी प्रकार मैं एक परिवार को आत्मा की भांति ही धारण करूंगा, मेरा तेरा अपना पराये के लिए नहीं, ईर्ष्या देश और लोभ मोह के लिए नहीं। आज आप सिर्फ इसी के लिए इस सारे नाटक करते हैं कि जहां आपके लोभ में आपकी अतृप्तियों में कुछ घाटा हो गया तो मियां बीवी बुला लेते हैं, पता नहीं कौन सी दृष्टि आपकी। ना ये गृहस्थ नहीं था, और आज आप जितने प्रश्न मैंने पूछे सब मैं स्वामी की गृहस्थी के कारण, सबके मन में लगभग सबका एक ही जवाब मिला है मेरे को भी। जब मैंने कहा था पूछो कि देश से अलग क्यों हो, तो सबने गृहस्थी गाई थी, कुछ ने गंदे गा लिए थे, और कुछ तो ऐसे थे कि ब्लैंक बैठे थे, उन्होंने मन में कोई उत्तर ही नहीं था, मेरे तक पहुंचे नहीं। आपसे सवाल जब पूछा था, सब झूठ बोल रहे थे आप, सब झूठ बोल रहे थे। क्योंकि जिस गृहस्थी की आड़ में आपने कहा इधर नहीं आ पा रहे, वो सबसे बड़ा झूठ था आपका। और इसीलिए कहा था कि मन ही मन उत्तर दीजिए, तो बहुतों ने तो उत्तर ही नहीं दिए, खाली बैठे थे। हाँ, और जिन्होंने दिए हैं वो मेरे पास है। क्या आप गृहस्थ कहा थे? और कहा कि गृहस्थ के बाद फिर 12 वर्ष का वनवास दूंगा, अर्थात वानप्रस्थ लेना पड़ेगा तुमको, और तुम्हें जुआ हारना होगा जिंदगी का, कि जो जीता से जीता, जो हारा सो हारा, मैं चला, माय टाइम इज ओवर, फिनिश। और अब मैं वानप्रस्थ लेता हूं, अर्थात अनेक परिवार का नहीं, सारे सचराचर का होकर जीऊंगा, क्योंकि अभी अभ्यास नहीं करूंगा तो अद्वैत धर्म तक पहुंचूंगा कैसे? और जब तक मैं अभेद तत्व तक नहीं पहुंचा, मुझे अभीष्ट मिलेगा कैसे? इसलिए अनिवार्यता मैं 12 वर्ष का 12 प्रश्न लूंगा। क्यों? क्योंकि मेरे भीतर भले मैं निमित होकर के भी ग्रस्त को धारण करता रहूं, खैर अब तो आसक्त होकर करता रहा, तो अब तो और भी जरूरी है मेरे लिए, और मैं लेते हूं। अब तो क्या है, मैं तो छोड़ता हूं कंबल के लिए, कंबल मुझे नहीं छोड़ता स्वामी। क्या बात है? क्योंकि मन जब तक अभेद नहीं होगा, मुझे वो अवस्था नहीं मिलेगी जिसके लिए मैं तड़प रहा, जिसकी ललक है मुझ में, जिसकी लपट अभी बाकी है मुझ में। ये मन के दिए अभी बुझे नहीं है, कहीं कहीं रोशनी टिमटिमा जाती है, तभी तो बार बार ईश्वर को जानने की सुधि आ जाती है। कहीं कुछ लपट बाकी है, वरना सारे लखनऊ यहां क्यों नहीं है, कुछ ही लोग क्यों है? तो कहीं ये चमक भी चली जाएगी, शिशा जो आज की इच्छा में, क्या इस दिए को भी मैं बुझा दूंगा अथवा इसे दायरा नहीं बना दूंगा, ये सोचना है मुझको। इसीलिए गृहस्थ के बाद हमने आपका वानप्रस्थ स्थान रखा ना, क्यों? क्योंकि ये अनिवार्यता है, तुझे चोरों से नहीं बचना, लुटेरों से नहीं बचना, अरे तुझको तुझसे ही बचना है, इन विषयों से बचना है। चोर धन चुरा लेगा तो तेरा भार हटा देगा, लेकिन ये विषय तो तुझे रसातल तक ले जाएंगे। तो 12 वर्ष का वानप्रस्थ आपके पूर्वज लेते थे, क्यों लेते थे? कि नहीं, ठीक है, हम आत्मत आत्मनित होकर जिए हैं, लेकिन हमने आवेश भी हुआ है, हमने क्रोध भी हुआ है, हमने युद्ध भी लड़े हैं, हमने साम्राज्य भी बनाए हैं, हमारे भीतर हम लाख कहें कहीं कहीं भेद कुछ हुआ है हमको, और उसने जड़ी बिठाई है अपनी, हाँ उसके अंकुर भी अकुए भी फूटे हैं। तो इसलिए अब 12 वर्ष का एक विकट वानप्रस्थ लेते हैं कि प्राणी मात्र की सेवा करेंगे। और संविधान कथा में हमने आपको बताया था कि कल का राजा राम आज देखो एक साधारण सेवक की तरह अवध की गलियों में हर गरीब की सेवा में लगा हुआ है, उसे कोई संकोच नहीं है। और हमेशा होता था, आज तो रिटायरमेंट के बाद भी आपकी ईगो, भूतपूर्व प्रधानमंत्री, अब पूर्व की जगह प्रेत का नहीं कर रहे थे, भूत प्रेत, आपका भूत नहीं जाता है, और वो भूत ही मना के छोड़ता है, राम नहीं मिलाता है। ईगोस, दंभ, मिथ्या अभिमान छोड़ते नहीं उनको, नहीं। और वहां वो जीते ही स्वयं वानप्रस्थ लेता है कि जो जीता वो मैं आज जुआ हारा, और मैं वानप्रस्थ, क्योंकि मुझे महाभारत भी जीतना है जीवन का। मुझे काल के माथे पे पांव रख के जाना है। युधिष्ठिर साहब तो 12 साल का वानप्रस्थ अनिवार्य है और फिर 1 वर्ष का अज्ञातवास है। अभी तक तो लोग मुझे जानते थे पहचानते थे, उन्हीं लोगों के बीच में था मेरा वानप्रस्थ, तो कुछ अतीत की भी यादें सबको रही होंगी, कुछ मेरा प्यार भी रहा होगा। अब मैं बिल्कुल अजनबी प्रदेश में आत्मस्थ होकर के और सबकी सेवाओं में जाऊंगा और 1 वर्ष के अज्ञातवास में मैं सबकी ब्रह्मवत सेवा करूंगा और स्वयं को तबूंगा कि कोई अतीत की इच्छा कोई भेद जागा तो नहीं है। और इस अभेद प्रदेश में क्या मैं जीव मात्र के प्रति भेद हूं? और तब लौट के आऊंगा, 18 दिन के हवन यज्ञों का सामना करूंगा, जलाऊंगा, 18 दिन का महाभारत लड़ूंगा, कुल यज्ञ करूंगा और उतार कर ये श्वेत वस्त्र वानप्रस्थ का, ज्योतियों का वस्त्र धारण करता, सारे अतीत को जलाता, अब आत्म ज्वालाओं में ब्रह्म अग्नि में ही अद्वैत करूंगा, इन ज्योतियों को धारण करता अपनी राह चला जाऊंगा, सन्यासी हो जाऊंगा। ये मार्ग वेद का था, आपका व्यवहारिक प्रैक्टिकल लाइफ है ज्योतियों में। अगर इससे कम पर छुटकारा हो सकता तो हम ये मार्ग देते आपके पूर्वज, और आपके पूर्वज जितने सरल सहज और राममय होकर जीते थे, क्षमा करें, आज का समाज उतना ही कुटिल होकर के जी रहा है, तो आज तो इस मार्ग को और भी बड़े मार्ग की हमारे को मांझने की जरूरत है। पहले था अतिथि देहो भव और अब है अतिथि संदेहो भव। कहते तो आप लोग आज भी है, हाँ स्वामी जी अतिथि देवो भव, हमने कहा नहीं। सच बताना तुम्हें राम की सौगंध, जब भी तुम्हें कोई अजनबी मिलता है सबसे पहले उसमें राम देखते हो कि चोर? पहले जो भी मिला कह रहे भगवान रूप में तो नहीं है, एक सहज भाव था, तो तब अतिथि देवो भव था, अब क्या है संदेहो भव। अब तो जाना पहचाना भी और अचानक आ जाता है तो संदेह घर घर जाते हैं, पता नहीं क्या कह रहे आ रहा है, क्या मांगने आ रहा है, क्या करेगा। तो हमारी मानसिकता इतनी भयंकर रोगी हो चुकी है, मन के कैंसर हम सबको लगे हुए हैं, हम सब। तो ऐसे समय में यदि हम अपने आप को मांझेंगे नहीं, धोएंगे नहीं, निर्मल नहीं करेंगे तो वेद के इस पावन मार्ग पर हम आएंगे कैसे? ये अमृत मार्ग हम सबका कैसे होगा? और उसके बाद जब आप संन्यास को आते थे, जब उसे हम संन्यास देते थे तो सारे ग्रंथ उसके रखवा देते थे कि नहीं अब इन 18 दिन का जो संग्राम तुमने करा है, 18 अध्याय जो गीता की तुमने लड़े हैं, यहां 18 पर्व जो महाभारत के युद्ध के लड़े हैं, अब ये सब सिमट करके यजुर्वेद का 40वां अध्याय जिसे आप ईशावास उपनिषद कहते हो, ये यजुर्वेद का 40वां अंतिम अध्याय है। मतलब यजुर्वेद में कितने अध्याय हैं? 40 अध्याय हैं, और उसका जो 40वां अध्याय है उसी का नाम है क्या है? ईशावास उपनिषद, बाद में रखा गया है ये, और इसमें 18 ऋचाएं हैं। ये 18 ऋचाएं उसके जीवन क्या बात मंत्र हो जाती है, ये जीवन की राह बन जाती है, और 5 महावाक्य ही उसके जीवन की मार्ग हो जाते हैं, और वो 5ों महावाक्यों को पूरी स्थिरता से जिसे जीवन भर वो धारण करता रहा अब पूरी तरह से पकड़ता हुआ वो प्राणी मात्र में एक सत्य को धारण करता है, नहीं तो उत्तम की भांति वो भी तो भटक जाएगा। उत्तम का अर्थ का शब्द का अर्थ कर लो, उत्माने उत्ताहलंत है, उत्माने संशय, और अंक माने अंग में शरीर में। तो जिसके शरीर में संशय व्याप्त है वो सब क्या है? और इस उत्तंक के उत्में अंगों में समाये हुए संशय के निवारणार्थ ही उत्तंक की कथा है। ये सारी कथाएं हमने क्यों दी? वो बताने के लिए कि जिसे आप बड़े धर्म पूर्वक करते रहे हैं, और ये अर्जुन के पांच प्रश्न भी हैं गीता में। मैंने आपसे कहा था ना कि कभी ये ग्रंथ जब संन्यास का होता है तो ये वानप्रस्थी के अथवा ब्रह्मचारी के भी तो पांच संदेह हैं। कि एक प्रश्न तुम कहते हो कि मैं युद्ध करूं, इन हत्याओं को का पाप क्या मुझे नहीं होगा? हाँ, पहले तो कहते थे जीवों के प्रति दया कर, हाँ जीव मात्र की रक्षा कर, और आज कह रहे हो सबकी हत्या कर। तो क्या ये धर्म का विपरीत भी धर्म है? हाँ, महाभारत युद्ध हो रहा है, अर्जुन का सवाल है। आज जिनको तुम कहते थे ये तुम्हारे पूज्य हैं, इनके चरण छुओ, इनकी वंदना करो, इनका आज्ञा मानो, इनका अनुसरण करो, आज इसी पितामह को और अपने स्वजनों को मारने को कह रहे हो, ये दूसरा संदेह। तीसरा संदेह है मेरा, अर्जुन कहता है कि इन सबको मारने के बाद यह भी कहां निश्चित है कि मैं जीतूंगा ही, मैं भी तो मारा जा सकता हूं। तो इन सबका वैमनस्य लेकर के, इन सबको मार करके, इनका शत्रु बनकर, इनका इनकी हत्या करने के बाद यदि मैं भी मारा जाता हूं तो मुझे तो अभीष्ट नहीं मिला। चौथा प्रश्न मेरा कि इन सबको मारने के बाद यदि मुझे स्वर्ग भी मिला तो अकेला राजा मैं क्या करूंगा, कौन गाएगा उसे, कौन सराएगा उसे। और पांचवा प्रश्न मेरा कि ये सब न करके भिक्षा का अन्न लेता हुआ यदि मैं जी लू तो इसमें बुरा क्या है? तो ये प्रश्न उस अकेले अर्जुन के नहीं है, हर वानप्रस्थी जो संन्यास को जा रहा है अथवा जो ब्रह्मचार्य से संन्यास को प्राप्त हो रहा है उसी के तो है। कि आज तुम कह रहे हो युद्ध कर, अर्थात सारे जगत का परित्याग कर दे, सबकी चिता जला, किसी में अपना परायापन नहीं, सब में एक नारायण देखना है, इसलिए हर भाव को आज जला दे। माता पिता भाई, ये तो महाभारत है, ये तो अर्जुन वहां युद्ध भी कर रहा है और मैं योगी भी कर रहा हूं, इन सबको मारने के बाद